Bezpiecznej drogi, bezpiecznej podróży i bezpiecznego powrotu do domu. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 stycznia, minęła 20. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Zamieszki Wełku po śmierci 21-latka, prezydent miasta apeluje o spokój. Marsz ku czci Stepana Bandery, lidera ukraińskich nacjonalistów, przeszedł ulicami Kijowa. W drodze do Moskwy są już rosyjscy dyplomaci, którzy zgodnie z decyzją Białego Domu mieli opuścić Stany Zjednoczone. Prezydent Ełku apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju i uszanowanie tragedii rodziny 21-letniego Daniela. Mężczyzna zginął w noc sylwestrową po awanturze przed lokalem Prince Kebab prowadzonym przez cudzoziemców. W mieście doszło do zamieszek. Policja zatrzymała już kilkanaście osób. Relacjonuje Małgorzata Zbrożek z Polskiego Radia Olsztyn. W Ełku wciąż jest bardzo niespokojnie, chociaż osób na ulicy jest już zdecydowanie mniej. Na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Orzeszkowej stoją grupki gapiów, a bezpośrednio na ulicy naprzeciwko kordonu policji jest kilkadziesiąt osób. To są głównie młodzi ludzie, wciąż wznoszą okrzyki, wykrzykują rasistowskie hasła i wulgaryzmy. Funkcjonariusze aresztowali kilkanaście najbardziej agresywnych osób. Policja podobno ma stać tutaj przez całą noc, bo uczestnicy zamieszek grozili, że spalą lokal, pod którym w noc sylwestrową doszło do zabójstwa. W tej chwili co chwilę wybuchają petardy i w stronę funkcjonariuszy kierowane są wyzwiska. A jak podała policja, jutro ma być przeprowadzona sekcja zwłok, by ustalić szczegółowo przyczynę śmierci 21-latka. Zatrzymano czterech mężczyzn, obywateli Tunezji, Algierii i Maroka, którzy prowadzili lokal, przed którym doszło do tragedii. Teraz w serwisie Ukraina. Głównymi ulicami Kijowa przeszedł marsz ku czci Stepana Bandery. Uczestniczyło w nim kilka tysięcy osób. Nieśli portrety przywódcy ukraińskich nacjonalistów i zapalone pochodnie. Uczestnicy marszu skandowali hasła ku czci Stepana Bandery oraz innych przywódców organizacji ukraińskich nacjonalistów. Marsz zorganizowała Nacjonalistyczna Partia Swoboda. Andrii Mohyła, członek Swobody, przyjechał na marsz z Czerkasów. Jest tam nauczycielem historii. Jak tłumaczył Polskiemu Radiu, pochód jednoczy ukraińskich patriotów. Pokazać, że jest patriotyczna część społeczeństwa. Chcemy pokazać, że na Ukrainie jest patriotyczna część społeczeństwa, która jest gotowa zrobić wiele dla swojego narodu, że mamy swoją ideologię i nie koncentrujemy się wyłącznie na materialnych rzeczach. Jaka nie думає про матеріальні статки. Marsz z pochodniami ku czci Bandery zorganizowano w 108. rocznicę jego urodzin. Organizacja ukraińskich nacjonalistów, której przewodził Stepan Bandera, jest odpowiedzialna za rzeź wołyńską, która przez polski parlament została uznana za ludobójstwo. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Rosyjscy dyplomaci wydaleni ze Stanów Zjednoczonych są w drodze do kraju. Z Waszyngtonu wystartował specjalny samolot, którym lecą do Moskwy. W czwartek Biały Dom poinformował, że 35 osób musi wrócić do Rosji, bo jak tłumaczył, ich działalność nie była zgodna z praktykami dyplomatycznymi. Na pokładzie samolotu jest 96 osób. Są to dyplomaci z Waszyngtonu i ich rodziny. Administracja Baracka Obamy nakazała opuszczenie kraju również części personelu rosyjskiej placówki dyplomatycznej San Francisco. Oni jednak zdecydowali się wracać na własną rękę. Są to cztery osoby. Prezydent Rosji Władimir Putin nie zdecydował się na taki sam ruch wobec dyplomatów amerykańskich pracujących w Moskwie. Wydalenie pracowników konsularnych Kremla to odpowiedź strony amerykańskiej na cyberataki przeprowadzone w czasie wyborów prezydenckich, o które podejrzana jest Moskwa. W tej sprawie w przyszłym tygodniu zbierze się specjalna komisja senacka, a Donald Trump zapowiedział rozmowy z szefami służb wywiadowczych. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Wyszech Radio zadebiutowało. To pierwsza audycja powstająca przy współpracy Polskiego Radia z nadawcami publicznymi krajów Grupy Wyszehradzkiej. Właśnie miała swoją premierę na antenie radiowej Jedynki. Półgodzinna audycja Wyszech Radio ma przybliżać mieszkańcom Polski, Czech, Słowacji i Węgier kulturę, gospodarkę czy politykę w tych krajach. Audycja jest wynikiem rozwoju współpracy radiofonii publicznych krajów Grupy Wyszehradzkiej, zapoczątkowanej przez prezes Polskiego Radia Barbarę Stanisławczyk. Będziemy robić takie programy poświęcone tematyce pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej i wspólnym działaniom grupy. Ze współpracy bardzo zadowolony jest dyrektor generalny Węgierskiego Radia i Telewizji Publicznej Miklós Wasili. Popieramy to wspólne przedsięwzięcie, które pozwoli słuchaczom dowiedzieć się więcej o każdym z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Country. W planach jest także między innymi zorganizowanie koncertu promującego muzykę krajów Grupy Wyszehradzkiej. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

came to my door with a sleeping robe and a madman's soul. He thought for sure I've seen him dancing up a river in the dark, looking for a woman to court and spark. He was playing on the sidewalk for a passing change when something strange happened. Glory train passed him, so he buried the coins he made in people's park, looking for a woman to court and spy. He seemed like he read my mind. He saw me mistrust him and still acting kind. He saw how I worry sometimes. I love sometimes. All the guilty police, and they've all seen the stain of the daily bread of the Christian names. I cleared myself, I sacrificed my blues, and you could complete me, I'd complete you. Were the color of the sand and the sea, and the more he talked to me, you know, the more he reached me, but I couldn't let go of LA, city of the falling angels. Daniel Pawiałkiewicz. Wasn't the one that she gave to me the next. down south between the trailers. Not the other one that you can wish upon. Nothing more than that guy is in that sailor's. Starlight, star bright, you got a woman that I like, alright. Toil is crazy, but around. Shouldn't have got on this flight tonight. You got the touch so gentle. Just mythical. Up there's a heaven, down there's a town. Blackness everywhere and the light shine. Oh, blackness, blackness, dragging me down. Come and light a candle in this poor heart of mine. Starlight, star bright, you got a love that I like, alright. Time is crazy, but around. Shouldn't have got on this flight tonight. Nasz tajemniczy gość, który pojawił się znienacka, jest istotnie tajemniczy, bo to jest właśnie ten tajemniczy głos, który znają Państwo z utworu Big Yellow Taxi na płycie Back to the Garden, ale do tego dojdziemy. Póki co Jan Mularzuk wystąpi z nami gościnnie na gitarze, gdyż jest mężczyzną wielu talentów. A ja osobiście wcielę się teraz w rolę uwodzącej heroiny. Steal out of money. One night. police, sweet fur coat, you can deny me. Now you know what you mean. Underneath the jungle gym, how grief I escape thee, looking for sweet violet. Sorry.

Michał Zaborski. Klaszczą ubożym. Zamilskiej ten atak. He came upon a child of God. He was walking along the road. And I asked him, where are you going? As he told me, I'm going on down to Yasker's farm. Gonna join in a rock and roll band. I'm gonna camp out on the land and set my soul free. We are stardust. We are golden. And we got to get ourselves back to the God. To be a cog in something turning. Or maybe it is just the time of year. Or maybe it's the time of man. I don't know who I am, but you know life is full of me. We are still. Devil's back again, and we got to get ourselves back to the God.

so hard to handle, selfish and sad. Now I'm gonna lose the best baby that I ever, ever had. I wish I could be where I could skate away. I wish I could be for so long. I would teach my feet to fly. Był to koncert Moniki Bożym, nagrany 29 listopada 2016 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, zapowiadał Piotr Baron, a nagranie zrealizował Jacek Gładkowski.